อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักกัจฉาในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนปี2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน6ปีวอกค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าเมื่อวานเรากำลังฟังพระอาจารย์สนุกสนานมากเลยนะเจ้าค่ะได้ความรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอรรถกถาเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน แล้วก็มีการสังคายนาซึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อธิบายแล้วว่าสังคายนานั้นเนี่ยไม่ใช่ความหมายอย่างที่พวกเราคิดกันอยู่แต่หมายถึงการที่ว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มา ประชุมกัน เจ้าค่ะประชุมการตรวจดูพระธรรมคำสอนที่พระองค์พูดไว้พอตรงกันปุ๊บก็สวดขึ้นพร้อมกันเรียกว่าสังคายนานะเจ้าค่ะเช้าวันนี้มาต่อกันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็สืบเนื่องมาถึงจุดที่ว่าทุกคนพยายามที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า จะ มีการสืบทอดต่อคำสอนในการที่ท่องจำกันมาแต่ซึ่งมันมีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพมากกว่าการลงอักษรเทคโนโลยีในสมัยนั้นแล้วก็มีการสังคายนาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอันนี้เกิดขึ้นในอินเดียจนกระทั่งว่าจุดเปลี่ยนมาตรงนี้ในที่ว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยส่งธรรมทูตมาละที่ประเทศลังกา ในศรีลังกาสายด้วยกันนะคะ หนึ่งในนั้นก็ไปที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยก็ได้มีการแปลคำสอนนะเป็นภาษาสิงหลเราได้พูดถึงตรงนี้แล้วนะว่าไม่ได้เป็นการแต่งใหม่มันต่างกันยังไงการบัญญัติการอธิบายคำแต่งใหม่หรือว่าคำที่ขยายความเพิ่มเติมเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันทีนี้พอมีการแปลเป็นสิงหลแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นคำบาลีเดิมนะบาลีเดิมนะเป็นภาษามคต คือ 1, 2, 3เนี่ยนะเขาพูดภาษามคตภาษาบาลีกันอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องมีการแปลทีนี้คำสอนเนี่ยเขาทรงจำกันอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วนะตอนนั้นนี่คือพศ200กว่า300ใช่ไหมทีนี้พอในพศ200กว่า300เรากลับมาที่อินเดียก่อนนะ200กว่า300เนี่ยเป็นยุคที่พระเจ้าอโศกมาสนับสนุนก็เจริญขึ้นถูกปะก ็ กำจัดพระที่ไม่ดีออกไปคำสอนต่างๆได้รับการทบทวนแต่ว่ากระแสของพวกที่มาปลอมบวชนี่ก็ยังมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆคำสอนก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงนะเริ่มเสื่อมมาจริงๆตั้งแต่พ.ศ.ประมาณ600นะพ.ศ.ประมาณ600นี่ที่ประเทศอินเดียนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการสังคายนาที่อินเดียอีกเลยนะไม่ได้มีการสังคายนาที่อินเดียอีกเลยไม่ได้มีการรวบรวมคำสอนคำสอนก็อยู่กระจัดกระจายกันไปนะภิกษุไม่ได้มีการมาประชุมกันไม่ได้มีการมาสวดขึ้นพร้อมกันทำความเข้าใจต่างๆมันก็มีการเพี้ยนไปบางจุดบางประเด็นน ะ เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นคำสอนตั้งแต่สังคายนาครั้งที่3ที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยเริ่มเพี้ยนเริ่มที่จะไม่ตรงเริ่มที่จะแบบหายไปบ้าง นะ อันนี้ที่อินเดียเป็นอย่างนี้ทีนี้สถานการณ์ที่ลังกาไม่เหมือนกันพอพระเจ้าอโศกส่งธรรมทูตมาที่ประเทศศรีลังกาแล้วแล้วเขาก็พอมาถึงก็มีการแปลมีการอะไรกันทำความเข้าใจกันให้ตรงกันแล้วก็มีการสังคายนาครั้งที่4ในที่ประเทศลังกาอันนี้ใกล้ๆกับครั้งที่3บางนักวิชาการบางคนเขาก็ไม่นับบางคนเขาก็นับนะเราก็นับแล้วกันว่าให้มันเป็นครั้งที่4นะใกล้ๆกันกับครั้งที่3เนี่ยประมาณพ.ศ.สัก200กว่าๆเกือบ300 จุกค ่ะนี่คือครั้งที่4ทีนี้เวลาก็สืบเนื่องมาผ่านมาอีกประมาณ100กว่าปีผ่านมาอีกประมาณ100กว่าปีแล้วก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นตรงนั้นแต่ช่วงนี้ก็ยังทรงจำกันด้วยการบอกปากต่อปากนะใช้วิธีการต่อหนังสือทุกคนมาเข้าห้องเรียนมีทั้งส่วนที่เป็นคำอธิบายส่วนที่เป็นคำของพุทธะเดิม ค่ะ ส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเดิมตรงนี้สามที่อาตมาใช้นะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเดิมเนี่ยเขาก็ยังจำเป็นภาษาบาลีอยู่ทีนี้ครูอาจารย์ที่อยู่ที่สิงหลที่อยู่ที่ศรีลังกาที่พูดภาษาสิงหลเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายคำนี้ด้วยภาษาสิงหลเพราะลูกหลานเขาพูดสิงหลกันทีนี้พอลูกหลานเขาพูดสิงหลกันก็ต้องอธิบายเป็นภาษาสิงหลเขาก็ทรงจำกันเป็นภาษาสิงหลตรงนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายตรงนี้จึงเริ่มเป็นภาษาสิงหลแล้วจึงเริ่มเป็นภาษาสิงหลละไม่ได้มีเป็นภาษาบาลีแล้วนะภาษาบาลีก็เริ่มหายไปหายไปจางไปจางไปตรงช่วงนั้นแล้วก็แต่ส่วนที่เป็นพุทธพจน์เดิมที่เป็นพระสูตรเป็นพระไตรปิฎกตรงนี้ก็ยังมีอยู่เดิมยังจำบาลีกันอยู่เดิมอยู่ เจ้าค่ะเหมือนอย่างสวดปัจจุบันนี้คำสวดก็ยังเป็นภาษาบาลีอยู่ ถูกต้องถูกต้องภาษาบาลี เจ้าค่ะ ทีนี้ภาษาบาลีก็เขียนด้วยอักษรสิงหลเขียนด้วยอักษรสิงหล ทีนี้เขายังไม่ได้ลงอักษรนะเขายังจํากันอยู่นะเป็นคําพูดอยู่มันก็ยังไม่ต้องมีตัวอักษรไงยังไม่ต้องมีตัวอักษรทีนี้พอมีการสังคายนาครั้งที่5ทําไมถึงมีการสังคายนาครั้งที่5เพราะว่ามีเหตุการณ์สงครามนะอินเดียตอนใต้ชาวทมิฬยกทัพมาบุกชาวศรีลังกาชาวสิงห์หนเหตุการณ์ตอนนั้นล่อแหลมมากนะเอ้คนแบบต่อสู้กันมีปัญหาบ้านเมืองพอมีปัญหาบ้านเมืองทุกหัวระแหงก็ระส่ำระสายไปหมดทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงศาสนาด้วยนะก็ระส่ำระสายไปหมดทีนี้ทำยังไงกุลบุตรมีน้อยลงคนทรงจำไม่ได้แบ่งเป็นแผนกไม่ได้แล้วก็จำใจต้องลงอักษรนะจึงมีการลงอักษรมีการบันทึกกันเป็นหนังสือเกิดขึ้นในครั้งแรกคือการทำสังคายนาครั้งที่5ตรงนี้ซึ่งการลงอักษรตรงนั้นเนี่ยเขาลงอักษรอะไร นะเขาก็สิงหนอีกใช่ไหมจ๊ะ ถูกต้องเขาก็ลงอักษรด้วยอักษรสิงหนแต่เป็นภาษาบาลีในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเวลามันน้อยอ่ะคุณเตือนใจสงครามมันมีเวลามันน้อยงั้นส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยก็เอาภาษาสิงหนมันนี่แหละภาษาสิงหนอักษรสิงหนไม่ใช่ภาษาบาลีละ เจ้าค่ะ เพราะนั้นส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเดิมก็ยังเป็นภาษาบาลีอักษรสิงหนอยู่นะตรงนี้เขาลงอักษรนะนี่คือสังคายนาครั้งที่5แต่ส่วนที่เป็นคําอธิบายเป็นอรรถกถาเนี่ยเป็นภาษาสิงหนแล้วในช่วง100ปีนั้นเป็นภาษาสิงหนแล้วไม่ได้เป็นภาษาบาลีแล้วไม่ได้เป็นภาษาบาลีแล้วเป็นอักษรสิงหนด้วยภาษาสิงหนเลยนะก็เข้าใจนะอย่างสมมติภาษาไทยอย่างเงี้ยอย่างเราพูดว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนี่เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเราเขียนด้วยอักษรไทยถ้าแปลเป็นไทยก็คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยอันนี้คืออักษรไทยด้วยแล้วก็ภาษาไทยด้วยใช่ไหมที่เขายังรักษาภาษาบาลีเนี่ยเพราะว่าต้องรักษาไว้และเป็นภาษาที่รักษาคําสอนแม้ว่าคุณจะจําคุณก็ต้องจําบาลีแม้ว่าคุณจะลงอักษรจนลงอักษรด้วยอักษรของชาติอะไรก็ตามก็ต้องเป็นภาษาบาลีเป็นคาราโอเกะแบบนั้นนะแต่ตรงนี้แหละที่พอในสมัยหลังศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช่ไหมอังกฤษโดยสมาคมบาลีปกรณ์เนี่ยก็มาคัดลอกจากตรงนี้ไปจากบาลีอักษรสิงหนเนี่ยให้เป็นบาลีอักษรโรมันนะบาลีอักษรโรมันที่เราก็อาจจะเคยเห็นอยู่มอญก็มาคัดลอกไปพม่าก็มาเอาตรงนี้ไปครั้งแรกอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้มันยังไม่จบตรงนี้นะมันยังมีไปต ่ อทีนี้ว่าพอเกิดภาวะสงครามมีการลงอักษรทําได้เท่าที่ทําได้ในส่วนที่เป็นบาลีด้วยอักษรสิงหนก็มีส่วนที่เป็นสิงหนเองเป็นคําอธิบายก็มีแล้วพอหมดภาวะสงครามใช่ไหมก็ศาสนาก็เจริญทีนี้แล้วพอไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามเนี่ยพอหมดภาวะสงครามแล้ววรรณกรรมก็จะเข้ามาวรรณกรรมนี่คือหมายความว่าให้ประชาชนได้แบบสบายใจมีความสุขเฮฮาเป็นวรรณกรรมแต่งกลอนบ้างงานบันเทิงบ้างดนตรีบ้างพวกนี้เป็นลักษณะของวรรณกรรมทั้งหมดเลยศาสนาก็เจริญขึ้นมาด้วยแต่ส่วนที่เป็นคำอธิบายที่เป็นภาษาสิงหนตรงนี้ก็อธิบายกันเพิ่มเติมเข้ามาและมีการใช้นิทานพื้นบ้านนำมาเพิ่มเติมเข้าไปมีการใช้เหตุการณ์ในปัจจุบันนั้นมาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่เป็นอรรถกถานี่แหละอรรถกถาก็มีตรงนี้เพิ่มตรงนั้นเพิ่มครูบาอาจารย์องค์นี้อยู่ที่สิงหนนะตอนนี้ที่ประเทศศรีลังกานะประเทศศรีลังกาใช้ภาษาสิงหนกันเนี่ยเขาก็แบบอธิบายตรงนี้เพิ่มนะคือศาสนาเจริญเนี่ยคนก็นับถือมากขึ้นใช่ไหมพอมีคนนับถือมากขึ้นก็เล่าเรื่องราวมันก็เป็นลักษณะวรรณกรรมมากขึ้นนะมันก็จึงเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มันก็แบบแหมมันหวือหวาดีใช่ไห ม ก็เอามาใส่เพิ่มเติมเข้าไป เหมือนดึงดูดความสนใจผู้ฟังนะเจ้าค่ะ เช่นว่าแบบพระมีฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศเอาเท้าเหยียบหยิบหินดานใหญ่เท่าตุ่มขึ้นมาเงี้ยบินไปรอบเมืองเออนี่มันก็เป็นอิทธิปาฏิหาริย์แบบหนึ่งอะนะซึ่งฟังดูแล้วมันหวือหวาดี อ ันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาที่เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าเพิ่มเติมนี่คือท่านอธิบายนะท่านก็พยายามที่จะอธิบายพุทธพจน์ตรงจุดนั้นโดยการเป็นแต่งเป็นนิทานอะไรต่างๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วก็มีอยู่ตรงไหนก็มีอยู่ในอรรถกถาเนี่ยย้ำเข้ามาอีกย้ำเข้ามาอีกเพราะนั้นอรรถกถาที่มีตั้งแต่สังคายนาครั้งที่3เนี่ยกับอรรถกถาที่มีสังคายนาครั้งที่5และต่อมาเนี่ยคือครั้งที่5มันยังไม่จบไงมันก็มีเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะ อ รรถกถาที่อยู่ที่ครั้งที่3ที่ประเทศอินเดียกับอรรถกถาที่อยู่ครั้งที่5หลังครั้งที่5มาเนี่ยที่ศรีลังกาเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะ เจ้าค่ะ ไม่เหมือนกันแล้ว เริ่มมีเนื้อหาแตกต่างแตกแยกออกไปมากขึ้น คือมีเพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น ค ือตอนแรกๆอาจจะไม่ได้มีมากก็มีนิดๆหน่อยๆอาจจะมีอยู่เพราะว่าต้องอธิบายคำศัพท์อธิบายบริบทอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอันนี้มีแน่น อ นเช่นว่าเทศให้พระเจ้าเปรตที่โกศลฟังแล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลทำอะไรมาก่อนหน้านี้ถึงไม่ได้ฟังแล้วฟังเสร็จแล้วไปไหนต่อเงี้ยอ ัน นี้ในอัตถกถาเขาจะมีบอกอยู่เป็นเรื่องราวที่มีบอกซึ่งมันเป็นบริบทที่สำคัญเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันศัพท์บางศัพท์พระพุทธเจ้าคิดขึ้นมาใช้เองนะไม่ได้มีอยู่ในพจนานุกรมสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอธิบายเขาก็ต้องมีระบุไว้ในอัตถกถา เจ้าค่ะ ตัวนี้ก็เป็นอัตถกถาเดิมที่มีมาไงนะทีนี้พอหลังจากสังเกตนาครั้งที่5มาช่วงพ.ศ.500มาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยปีนะคุณตื่นใจช่วงนั้นเนี่ยเป็นหลายร้อยปีความเจริญมันก็มีอยู่ตลอดนะหมดสงครามแล้วก็มีเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งประมาณพ.ศ.900มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าโคสะนะภิกษุที่ชื่อว่าโคสะเกิดที่อินเดียแต่เป็นชาวอินเดียนะภิกษุที่ชื่อโคสะเนี่ยภิกษุที่ชื่อโคสะเนี่ยก็บวชเป็นพระศาสนาตรงนั้นก็แย่แล้วนะที่อินเดียเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมาตั้งแต่ปี600ใช่ไหมที่อินเดียนะพอเสื่อมมาตั้งแต่ปี600พระโคสะนี่เกิดมาปี900ก็เริ่มเสื่อมละคัมภีร์อะไรต่างก็สูญหายไปแต่สูญหายไปนี่คือหมายความว่าเขาไม่ได้ลงอักษรอยู่แล้วคือคนไม่ได้มาจำต่อหรือจำต่อได้ไม่หมดจำต่อผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ไอ้ที่จำได้เนี่ยมันก็ถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นะจนกระทั่งในปี1700นะปีพ.ศ.1700เนี่ยคำสอนของพุทธะในอินเดียนี่หายหมดเลยอย่างไรก็ตามในปี900นะพระภิกษุที่โคสะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็มาทำคำอธิบายส่วนที่เป็นคำสอนของพุทธะคือที่นั่นเขาพูดภาษามคตกันอยู่แล้วพูดภาษาบาลีกันอยู่แล้วแล้วก็อธิบายตรงนี้หมายความว่าอย่างนี้อาจารย์ของท่านเนี่ยอาจารย์ของภิกษุโคสะเนี่ยเห็นว่าท่านทำอย่างนี้ก็อ้าวคุณทำดีนะเนี่ยตรงนี้มันสับยากคุณอธิบายไว้บริบทคุณใส่ไว้อย่างนี้มันดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัตถกถานะเนี่ยแต่ว่าอัตถกถาของเราเนี่ยมันมีน้อยมากเลยข้อมูลอะไรต่างๆมันสูญหายหมดแล้วเราแย่แล้วเพราะว่าคำสอนเรามันเสื่อมแล้วท่านต้องไปที่ลังกา จ ้ าค่ะ ก็เลยบอกให้ภิกษุโคสะเดินทางไปที่ศรีลังกา เจ้าค่ะ แต่ภิกษุโคสะนี่ก็คือพระพุทธโคสาจารย์นั่นเองที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันนะพระพุทธโคสาจารย ์ ท่านเดินไปทางไปที่ลังกาเนี่ยก็เพื่อที่จะไปเอาคำสอนตรงส่วนนี้ที่เป็นอัตถกถาเนี่ยที่มันมีเต็มพฤทธิ์อยู่ที่ลังกาเนี่ยเป็นภาษาสิงห์หนหมดแล้วเนี่ยไปเอาจุดนี้มา เจ้าค่ะ แต่ทีนี้เวลาท่านไปถึงเนี่ยก็ต้องโดนทดสอบก่อนคุณเป็นใครชาวอินเดียหรอจะมาทำอะไรจะมาแปลหนังสือคุณมีความรู้เท่าไหนอย่างเงี้ยนะ ค ่ะบททดสอบตรงนี้ก็เลยท่านผ่านมาได้ก็เลยได้หนังสือมาเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าวิสุทธิมรรคหนังสือวิสุทธิมรรค เจ้าค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ท่านเรียบเรียงมาจากความรู้ที่ท่านมีแต่พอผ่านการทดสอบแล้วก็แปลทีนี้แปลสิ่งที่เป็นอัตถกถาที่เป็นภาษาสิงหนทั้งหมดเป็นภาษาสิงหนแล้วตัวอักษรสิงหนด้วยเนี่ยกลับมาเป็นภาษาบาลีน ี ่การแปลของท่านเนี่ยไม่ได้แปลแบบเป๊ะๆนะแปลแบบเรียบเรียงแปลแบบเรียบเรียงนะแปลแบบเรียบเรียงเช่นว่าเอาเรื่องเนี้ยก็ตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่อยู่ในตำรานั้นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตำราโน้นแล้วก็จับใส่กันมาแล้วก็เรียบเรียงมาแปลแบบเรียบเรียงนะทีนี้ในอัตถกถาทั้งหมดส่วนเนี้ยที่เริ่มมีพัฒนาการอยู่ในลังประเทศศรีลังกาเนี่ยที่ไม่ตรงกันก็มีคุณอาจจะเช่นบางทีคุณว่าอาจารย์องค์นี้เห็นไม่ตรงกับองค์นั้นก็มีข้อมูลเหล่านี้ก็อยู่ในอัตถกถานี่แหละที่พระพุทธโคสาจารย์ไปแปลมานี่แหละ เจ้าค ่ ะ นะแปลมาเป็นภาษาบาลีแล้วแล้วก็จึงมีเวอร์ชันกลับที่เป็นภาษาบาลีทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเดิมคือเป็นพุทธพจน์เดิมพระสูตรเดิมแล้วก็ส่วนที่เป็นอัตถกถาที่เป็นภาษาบาลีแต่แปลมาจากภาษาสิงหนนะอัตถกถาเนี่ยนะแต่ว่าตัวพระสูตรเดิมนี่เป็นภาษาบาลีอยู่แล้วตรงนี้แหละที่ประเทศไทยเนี่ยได้มาใช ้ ตรงนี้พอมันมีเยอะขึ้นใช่ไหมพอมันมีเยอะมากเนี่ยเขาก็จึงต้องมีการจัดระบบระเบียบนะก็จึงเรียกว่าเป็นยุคของอัตถกถาแล้วตรงนี้นะประมาณพ.ศ.900ตรงนี ้ เริ่มมียุคของอัตถกถาพระอัตถกถาเดิมที่มีมาตั้งแต่สังคายนา3ครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกโบราณอัตถกถาคืออัตถกถาโบราณแต่ส่วนอัตถกถาใหม่ที่ตั้งแต่สังคายนาครั้งที่5มาเนี่ยจนรวบรวมมาเป็นคัมภีร์เยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นอัตถกถาใหม่นะซึ่งข้อมูลที่ประเทศไทยได้รับมาอยู่ในพระไตรปิฎก ที่มีอัตถกถาเนี่ยคือส่วนที่เป็นอัตถกถาใหม่ตรงนี ้ เพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อมูลที่ย้ำกันอยู่เยอะนะเพราะข้อมูลตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็อยู่ตรงนี้ข้อมูลบริบทคำศัพท์อะไรก็อยู่ตรงนี้ข้อมูลนิทานเรื่องราวอะไรก็อยู่ตรงนี้บางทีอธิบายจากพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ไม่ตรงกันก็อยู่ตรงนี ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าครูบาอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยท่านยังรักษาสิ่งที่เป็นพระสูตรเดิมไว้เนี่ยมันดีมากไง เจ้าค ่ ะ ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้แตะต้องเลยแบบดีมาตลอดอาจจะคืออาจจะมีส่วนที่หายไปบ้างนะอาจจะอยู่ไม่ครบบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังรักษาส่วนที่เป็นบาลีตรงนั้นอยู ่ แต่ส่วนที่เป็นอัตถกถาตรงเนี้ยนะให้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าประวัติศาสตร์มันมาเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ อย่างประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในนี้มันจึงมีหลายชั้น เจ้าค่ะ แล้วมันก็ย้ำกันอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าบรรทัดนี้มาตั้งแต่สังคายนาครั้งที่หนึ่งบรรทัดนี้มาตรงสังคายนาครั้งที่ห้าหลังจากนั้นมาแล้วคือเราไม่รู้ รายละเอียดขนาดนั้นนะเจ้าค่ะ ย้ำกันอยู่ในนี้หมดแล้ว เจ้าค่ะ แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอ่านเนี่ยเราจะรู้ละว่าไอ้นี่มันนิทานพื้นบ้านนะมันไม่น่าใช่เช่นสัปเหร่อเฝ้าหลุมศพเนี้ยจะมาสอนพระว่าจะต้องทำยังไงเวลาที่มาป่าช้าอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่ เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเป็นนิทานที่เติมเข้ามา เพราะฉะ นั้นอันนี้อยู่ที่ผู้ศึกษาเต็มๆเลยผู้ศึกษาเรามาอ่านทำความเข้าใจเนี่ยบางทีบางเรื่องเราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ว่าไอ้ทำไมคาถาพันหนึ่งกับคาถาหนึ่งคำคำหนึ่งกับ1,000คำเอ้ยมันยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะมีอธิบายอยู่ในอัตถคถา เจ้าค่ะ ซึ่งความหมายตรงเนี้ยถ้าเราไปอ่านเราก็จะได้ความรู้หรือทีนี้ส่วนไหนที่มันแบบไม่ใช่เราก็อย่าไปเอา เข้าใ จไหมทีนี้ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเห็นบางจุดบางประเด็นท่านก็เอามาพูดให้ฟังแล้วมาอัตถกถาตรงนี้นะอธิบายไม่เห็นด้วยนะท่านก็จะพูดขึ้นมาแต่บางคนก็จับไปเป็นประเด็นไงทีนี้แม้แต่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเองก็ตามเนี่ยท่านแปลพระไตรปิฎกนะหรือว่าท่านอธิบายธรรมะเนี่ยท่านก็เอาในยะของอัตถกถามาด้วยตั้งหลายจุด แ ต่บางจุดก็แปลตามที่อัตถกถาจารย์แปลบางจุดก็เอาที่อัตถกถาจารย์อธิบายไว้เนี่ยมาเทศซ้ําแล้วก็เพิ่มประเด็นของท่านเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็มีแต่ส่วนที่ท่านเห็นด้วยก็มีส่วนที่ท่านไม่เห็นด้วยก็มีทีนี้คนฟังเนี่ยพวกลูกศิษย์เนี่ยบางทีฟังเนี่ยฟังแล้วก็แบบดราม่าไปตามคุณจะยังนึกออกมั้ย เจ้าค่ะ โอ้ยอย่างงี้มันไม่ได้นะมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะไม่น่าเชื่อถือทําไมจะบรรลุได้กันเป็นพันเป็นหมื่นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วก็อย่าไปดราม่ามากนะคือท่านก็จะอธิบายไปเป็นบางจุดบางประเด็นนะแล้วก็เข้าใจตามจุดตามประเด็นนั้นนะมันก็จะไม่มีปัญหา เจ้าค่ะอันนี้ก็คงกับตรงกับที่คุณทิมได้เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของอัตถกถาว่าเป็นสิ่งที่แต่งเติมขึ้นมาใหม ่ มีความไม่น่าเชื่อถือในหลายๆกรณีเลยดังนั้นก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เนี่ยอธิบายถึงอัตถกถาซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาอธิบายมาแล้วนะเจ้าค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ถามอีกคำหนึ่งว่าควรจะทำการศึกษาเนื้อหาในส่วนนี้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย ์อันนี้ก็ถึงต้องบอกไงว่าคือถ้าเราเหมาทั้งก้อนเหมาทั้งก้อนเนี่ยมันจะไม่ได้เราต้องรู้จักแยกแยะต้องรู้จักแยกแยะให้ถูกว่าจุดไหนคือจุดไหนนะว่าอะไรคืออะไรแต ่ ถ้าเหมาเนี่ยมันก็จะเสียประโยชน์ตรงจุดที่ส่วนที่ดีๆก็มีคำศัพท์ที่ดีๆความหมายที่ดีๆอย่างธรรมะเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องอ่ะช้างในอัตถกถาเขาจะอธิบายไว้ช้างประเภทนี้เป็นตัวเมียมีงาขึ้นอันหนึ่งมีงาลงอันหนึ่งทำให้รอยสีงาของมันเนี่ยอยู่ที่สูงได้ทั้งนั้นที่ตัวมันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปอ่านเราจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งมีอยู่ในอัตถกถาอย่างเงี้ยหรือข้อมูลที่ว่าทำไมท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบอริยสัจ4เป็นรอยเท้าช้างได้เอ็มไปลงกันตรงไหนแต่ธรรมะ4ข้อที่พระพุทธเจ้าพูดตรงนี้ไม่ใช่4แบบอริยสัจ4นะแต่เป็นสีแบบหนังเอ็นกระดูกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นแง่มุมบางอย่างที่เราจะไม่เห็นแต่ส่วนไหนที่เราอ่านแล้วมันอาจจะเวอร์ไปหน่อยแต่นี่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราเอา เจ้าค่ะ คืออาตมาก็จะไม่ได้ฟันธงไปให้ละว่าต้องศึกษาหรือไม่ต้องศึกษาแต่ว่าเราดูข้อมูลเนี่ยอันไหนมีประโยชน์เราก็เอาอันไหนไม่มีประโยชน์เราก็ไม่เอา เจ้าค่ะ อันนี้คือจึงมีหลักมหาประเทศ4ที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เนี่ยว่าถ้าเราได้รับฟังมาใช่ไหมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้เราก็ฟังมาดูแล้วก็ไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปเทียบเคียงในพระวินัยแต่ถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ ก็ละทิ้งไปถ้าลงกันได้เข้ากันได้ก็ทรงจําไว ้เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยเพราะมันก็มีทั้งอัฏฐะและทั้งพยัญชนะ เจ้าค ่ ะ นี่สําคัญนะอัฏฐะและพยัญชนะ เ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจลําดับขั้นความเป็นมาเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทะเลาะ กับใครเลยนะคุณใจ ใคร เขาจะพูดมายังไงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะรู้ข้อมูลจริงอะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อันนี้ควรฟังอันนี้ไม่ควรฟังยังไงเนี่ยนะ เจ้าค่ะ มันก็จะเป็นอย่างนี ้ทีนี้จะต้องใช้วิจารณญาณของเราด้วยนะเจ้าค่ะ คำว่าวิจารณญาณเนี่ยมันสําคัญของแต่ละคนคือคนสมัยปัจจุบันบางทีไปทําความเข้าใจในส่วนนี้แล้วมันอาจจะเข้าใจได้แล้วก็หยิบตรงนี้มากลายใช้เป็นแบบบัญญัติเอาไงทำให้ตรงนี้เป็นปัญหาคุณเอาอรรถกถามาใช้แบบเป็นบัญญัติอ่ะมันไม่ใช่ไงบัญญัติเดิมนี่คือถึงพุทธพจน์เดิมต้องเข้าไปหาตรงนั้นแต่เราต้องกลับไปที่แม่บท เนี่ยก็ตามอันนี้พระอาจารย์ย้ำมาก ถูกต้องคือเราศึกษาอรรถกถาเนี่ยไม่ใช่จบที่ตรงนั้นเราอย่าเอาตรงนี้เป็นแม่บทอย่าเอาตรงนี้เป็นที่ว่าเป็นบัญญัติไม่ใช่ เจ้าค ่ ะ ก็คือบางทีอธิบายธรรมะแล้วก็เอาตรงนี้มาไฮไลท์เป็นประเด็นแล้วก็เข้าใจว่าตรงนี้เป็นสลักสําคัญมันไม่ใช่แต่สลักสําคัญเนี่ยอยู่ที่ตัวแม่บทเดิมที่พุทธพจน์เดิมตรงนั้นว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ยังไง นะ ที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายตรงนั้นท่านไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาตรงเนี้ยให้เป็นแม่บทแม่แบบอะไรแต่เราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราช่วยกันรักษาคําสอนเถอ ะ ช่วยกันรักษาคําสอนอย่าให้มันเพี้ยนไปนะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งมีหลายนัยยะบางนัยยะเนี่ยมันก็ลึกนะเราต้องอาจไปดูคําอธิบายบ้างเพื่อให้เข้าถึงความหมายบางทีลึกซึ้งบริบทบ้างเรื่องคำศัพท์บ้างก็จะมีประโยชน์กับการศึกษาของเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ายังไงก็ตามเนี่ยขอให้ยึดแม่บทที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวสั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะเป็นหลักส่วนเรื่องอรรถกถาต่างๆที่มีการเพิ่มเติมตามประวัติที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะเล่ามานั้นเนี่ยไม่ว่าจะชำระกี่ครั้งตั้งแต่เป็นครั้งแรกจนกระทั่งถึง900กว่าปีที่ผ่านมาพันกว่าปีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประวัติของการที่จะมีการแต่งเติมเสริมเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ที่ศรีลังกาก็แปลงเป็นภาษาสิงหนนะเจ้าคะก็มีการเสริมเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยลองเทียบดูละกันในอรรถกถาที่แตกต่างกันไปแล้วใช้วิจารณญาณว่าอันไหนที่มันใกล้เคียงหรือว่าลงกันกับคำสอนที่พระพุทธองค์สอนไว้มากที่สุดนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดนะเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ความแตกต่างกันอันนี้เราทราบแล้วนะว่ามันมีอยู ่เจ้าค่ะ แต่ว่าอาจจะมีแบบขัดกันมันมี เจ้าค่ะ ถ้าบางทีไปเจอก็ให้ทราบไว้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันข้อมูลมันย้ำกันมาเยอะเราเกิดในสมัยหลังพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องทำใจคำว่าทำใจเนี่ยหมายความว่าเราต้องอยู่กับข้อมูลที่เรามี เจ้าค่ะ คือเราไม่สามารถนั่งทำให้ชินกลับไปแล้วก็ไปหาสอบถามพระพุทธเจ้าได้นะถึงแม้คุณจะมีทำให้ชินกลับไปคุณก็คุยกับท่านไม่รู้เรื่องเพราะท่านพูดภาษาบาลีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คุณก็ต้องไปเรียนภาษาอีกใช่ป่ ะ ต่อให้มีวุ้นแปลภาษาท่านพูดมาแล้วคุณจะเข้าใจความหมายอรรถนั้นไหมอย่างเงี้ยบางอรรถก็ลึกนะแล้วทำไงก็ต้องมาทำความเข้าใจกันมีอรรถอธิบายกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมี ล้วนเป็นเรื่องยากทั้งนั้นนะเจ้าคะ แต่ไม่เกินความสามารถที่จะเข้าใจได้นะ เพรา ะว่าเราเข้าใจลำดับขั้นข้อมูลให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วเราเกิดในสมัยหลังของพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้มันซวยมากๆแล้วมาว่านะแต่ในความซวยนั้นก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่ท่านรักษาคำสอนนี้ไว้อย่างดีน ะ เราก็ยังมีสิ่งที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรแม่บทเดิมอยู ่แล้ว เราเอาเราทำให้มันดีแต่คนพูดเนี่ยต้องสามัคคีกันจ ุ ดประสงค์ของการสังคายนาเนี่ยเพื่อความสามัคคีจ ุ ดประสงค์ของการที่เรามาศึกษาเนี่ยเพื่อให้สละความยึดถือคลายความเป็นตัวตนแต่ความที่จะไปยึดมั่นว่าอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ได้หรือความที่จะเหมารวมเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้น เจ้าค ่ะเราต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงบัญญัติหรือก็ทำความเข้าใจให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะเป็นผู้ที่สมัครสมานสามัคคีกันนะเข้าใจตรงส่วนไหนแล้วเนี่ยก็ทำความเข้าใจให้มันตรงกันนะบางทีบทพยัญชนะตรงกันแต่อัตตะไม่ตรงกันก็ทำความเข้าใจนะว่าอัตตะต้องเป็นอย่างนี้บางทีอัตตะตรงกันแล้วท่านอาจจะพูดพยัญชนะเพี้ยนไปบ้างก็อย่าไปด่ากันว่ากันว่าท่านจะหมายความว่าอย่างนั้นอย่าไปคิดไปเอง จ้าค่ะ แต่พอมีพยัญชนะที่ไม่เหมือนกันเอาไปสอบถามกันซิว่าหมายความว่ายังไงอ๋อถ้ามีอรรถะตรงกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะเราก็จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ได้แต่ทีนี้ไอ้คำสอนที่จะตั้งอยู่ได้เนี่ยนะมันเป็นลักษณะงี้ว่าคนที่จะเป็นผู้รักษาคำสอนมี2แบบผู้ที่รักษาแบบว่าจำเอาอย่างที่เขาจำกันมาอย่างเงี้ยน ะ จำแล้วนะคุณจะได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นไหมในนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงโคนะกับคนที่เป็นเจ้าของโคเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่คนเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างเดียวนะเอาหญ้ามาให้กินอาบน้ําให้มันสุมไฟให้เคี่ยขี้ไข่ค้างให้อะไรต่างๆใช่ไหมเล ี้ ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยถึงเวลารีดนมก็รีดไปแล้วก็ไปให้เจ้าของตัวเองไม่ได้กินหรอกนมอ่ ะ เนี่ยไม่ได้ลิ้มรสอะไรที่จะเกิดจากโคเลยแต่ว่าเจ้าของนี่เขากินหมดนะเอานมมาเขาก็กินเอานมไปทําเป็นนมส้มโยเกิร์ตเขาก็กินเอานมส้มโยเกิร์ตไปทําเป็นเนยเขาก็กินไปทําเป็นยาเป็นเนยใสอะไรต่างๆเขาก็ได้ประโยชน์จากเนยของเขาจุดนั้นใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้คือเปรียบเหมือนกับเจ้าของโคกับผู้เลี้ยงโคไม่เหมือนกันไม ่ เหมือนกันเช่นเดียวกันน่ะคนที่จําธรรมะได้ศึกษาธรรมะเนี่ยแต่ว่าบางทีไม่มีธรรมะ คุ ณพยายามจําศึกษาคุณรักษาคําสอนไหมปากก็บอกว่ารักษาคําสอนใช่ยุรักษาคําสอนก็เหมือนกับคนเลี้ยงโคเพราะอะไรเพราะบางทีจิตใจเนี่ยยังไม่มีธรรมะย ัง ด่ากันอยู่เงี้ยยังแบบผิดมรรคอยู่เงี้ยยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่มิจฉาวาจาอยู่เงี้ยตั้งแง่รังเกียจกันอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ถูกไง เจ้าค่ะ อ ัน นี้ก็จะเป็นแค่คนเลี้ยงโคเฉย ๆ จําธรรมะได้ก็จริงเรียนสูงก็จริงรู้มากก็จริงแต่ว่าไม่มีธรรมะ เจ้าค ่ ะ เราก็ต้องให้มีธรรมะด้วยนะมีธรรมะเนี่ยมันจะแบบจิตใจเราจะได้รับรสแห่งธรรมนะมีธรรมะเป็นรสเนี่ยมีอมตะธรรมเนี่ยแม้มันจะดีเน ี่ ยม ัน กับเจ้าของโคได้ลิ้มรสของนมลิ้มรสผลผลิตที่เกิดจากโคเนี่ยมันจะเป็นการรักษาคำสอนที่ดีนะ เจ้าค่ะ ตรงนี ้สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าฝากไว้ท้ายรายการในเช้าวันนี้จากรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เป็นผู้ที่ได้ลิ้มรสพระธรรมเข้าถึงพระธรรมอย่างแท้จริงหาให้เราได้เป็นเจ้าของวัวมากกว่าคนเลี้ยงวัวธรรมดาค ือ จดจำได้เฉยๆนะเจ้าคะแต่ว ่ าไม่ปฏิบัติไม่เอามาไว้ในใจอันนั้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะเจ้าคะ คือมันก็จะมีประโยชน์น้อย แ ต่ประโยชน์ก็แค่ว่าทรงจำได้อาจจะบอกคนอื่นได้คือเนี่ยจะได้ประโยชน์แต่ตัวเองจะไม่ได้ประโยชน์เนี่ยม ัน จะเสียดายนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะที่ท่านได้เมตตามาสักการะแล้วก็พูดคุยอธิบายอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการสังคายนาแล้วก็อัตถกถาต่างๆของพระพุทธองค์ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่สมัยหลังที่ทรงเสด็จปรินิพพานไปดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเชิญเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ